शीशे में अंगड़ारी लेने लगा नशा शीशा नशा शीशे में गुलाई देने लगा, नशा शीशे में गुलाई देने लगा। नशा शीशे में गुलाई देने लगा, बस में रिंदा में सागर खनकने लगे, बस में रिंदा में सागर खनकने लगे। मैं कदे पे बरसने लगी मस्तियां, मैं कदे पे बरसने लगी मस्तियां, जब घटा गिर के छाई मजा आ गया। मैं कदे पे बरसने लगी मस्तियां, जब घटा गिर के छाई मजा आ गया। ये लड़ाई मजा आ गया, आंखों सी लड़ी यू मेरी आंख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, आंखों सी लड़ी यू मेरी आंख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, आंखों सी लड़ी। उसने शर्मा के मेरे सवालात पे, उसने शर्मा के मेरे सवालात पे, ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। उसने शर्मा के मेरे सवालात पे, ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। उसने शर्मा के मेरे सवालात पे, ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। Sare mama da dal dal la, sare mama da dal dal la, sare mama da dal dal la. से पहले ये कितने मंगूर थे, लुट गई पारसाई मजा आ गया। आज से पहले ये कितने मंगूर थे, लुट गई पारसाई मजा आ गया। ऐ फना शुक्र है आज बाद रख ली